रास्ता है अनजान जान ओ मेरी जान जान मैं तेरी जान मेरे सीने में तेरा दिल धड़के तेरे सीने में मेरा दिल मेरे सीने अब जीना है मुश्किल मरना है आसान जान ओ मेरी जान जान मैं तेरी जान जान मैं तेरी जान।